جو سب سے بڑا جرم ہو کیا ہے؟ تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ یہ قرآن کی کئی آیتوں میں سے یہ بھی ایک آیت ہے، قرآن کی ایسی 4 سے 5 آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ نے یا تو اپنے ذکر کے فوراً ساتھ والدین کا ذکر کیا یا اپنے ذکر کے بعد والی آیت میں والدین کا ذکر کیا۔ یہاں تو ایک ہی ساتھ ہے، جس کو اگر عام زبان میں کہوں تو ایک ہی سانس میں بولتے ہیں نا، ایک جملے میں ایک بات کہہ دی ایک سانس، ویسا معاملہ ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تشرک بھی شیئا وبالوالدین احسانا، تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کے بعد اگر کسی کی اطاعت فرمانبرداری خدمت اور خرچ ہے تو والدین ہے۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بعد اگر کسی کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، کوئی حسن سلوک اس کا مستحق دنیا میں ہے، تو سب سے اول والدین ہیں، سب سے اول والدین ہیں۔ اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو اس کے دوسرے حسن سلوک کا انشاءاللہ اس کو اجر نہیں ملے گا۔ یوں تو جس کا حق ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو دے تو کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ بتائیے، نہیں ہوگا نا۔ ایک سبجیکٹ میں آپ فیل ہو گئے اور ایک سبجیکٹ میں آپ نے 100 مارکس لیے تو کیا آپ اگلے سال پاس کہلائیں گے؟ نہیں، آپ فیل ہیں، آپ کو پیپر دینا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کی فرمانبرداری، اطاعت ہے، خدمت ہے، ان پہ خرچ ہے تو والدین ہے۔ اس نے سلوک احسان میں ہر چیز داخل ہے جو ہو سکتی ہے، بات چیت سے لے کر کھانے پینے سے لے کر پہنانے اڑانے سے لے کر بیماری سے لے کر جسمانی خدمت سے لے کر، تمام چیزیں اس میں انکلوڈ اور شامل ہیں۔ وبالوالدین احسان، احسان حسن، اچھائی، حسن خوبی سے ان کے ساتھ رہنا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ والدین اچھے رہے تو اچھے رہنا، وبالوالدین احسان، یہ بھی نہیں کہا مسلم والدین رہے تو اچھے رہنا، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا نہیں رہنا۔ ہو سکتا کوئی نو مسلم ہو، اسلام قبول کیا ہو، اس کو والدین سے اچھا رہنا۔ چونکہ جب یہ آیت صحابہ پر آ رہی تھی، صحابہ میں سے اکثر کے والدین غیر مسلم تھے۔ غیر مسلم والدین ہو تو بھی اچھے رہنا، ضامر جابر اور ظالم والدین ہو تو بھی اچھے رہنا، ہے نا۔ جس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، ان کے بیٹے عبداللہ تھے، عبداللہ بن ابی، لیکن عبداللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کے ساتھ برا سلوک کرنا، حالانکہ منافقین کا سردار تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو بیٹے تھے عبداللہ بن ابی، اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی ان کا والد، تو اللہ کے رسول کبھی نہیں کہا کہ تیرا والد تو عبداللہ منافقوں کا سردار ہے، میرے خلاف بکتا ہے، عزت مت کرنا، کا اچھا سلوک کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس نے سلوک کا مستحق ہے۔ تو والدین اس نے، ہاں یہ الگ بات ہے اگر وہ غلط بات کہے، شرک بولے، بدعت بولے، کفر بولے، نفاق بولے، گناہ کا کام بولے، بات مت سننا، لیکن اچھا سلوک جاری رکھنا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایمان لائے، والدہ نے کہا سعد میں کنگھی نہیں کروں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، ٹھیک ہے، مطلب کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی، بال نہیں جماؤں گی اپنے۔ سعد گھبرائے، لیکن اب کرے تو کیا کرے، اسلام تو نہیں چھوڑ سکتے۔ سعد کی عمر 19 سال ہے، 19 سال کا وہ انسان جس سے والدین کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں، جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے، جس سے امیدیں اور توقع ہے کہ زندگی میں اب شادی کریں گا، اس کے بچے ہوں گے، کما کے لائیں گا، اس عمر میں سعد ایمان لاتے ہیں۔ سعد کی والدہ کہتی ہے میں قسم کھا لیتی ہوں کنگھی نہیں کروں گی، اور جب تک تو ایمان نہیں چھوڑوں گے، محمد کا دین نہیں چھوڑوں گے، کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، مر جاؤں گی، اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ والدین سے اس نے سلوک کرنا، لیکن اگر ان میں سے کوئی تجھے شرک کا حکم دے، ان کی وہ بات مت ماننا، لیکن وہ صاحب ہما فی الدنیا معروفہ، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور کہا ہے میری والدہ، اگر تم اسی طرح بھوکی رہ کے اگر مر بھی جاؤ، اور اللہ تمہیں 100 بار زندگی دے، اور 100 بار تم یہی قسم کھا لو کہ میں بھوک سے مر جاؤں گی، مر جاؤ، تب بھی میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، بس یہ بات تو طے ہے، باقی آپ کچھ بھی بولو یہ نہیں کر سکتے۔ والدہ سمجھ گئی کہ سعد اپنے موقف سے، اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، اپنا قسم توڑ دی، سمجھا۔ لیکن سعد نے برا سلوک نہیں کیا رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے، کہ ایسا کیسا بولتے تم، تمہاری تھوڑی ماننے والا، اور ان کو گالی گلوچ کر رہی اور برا بھلا بول رہے، میں تو ایمان لایا، جنت کے راستے پہ چل رہا۔ نہیں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ صاحب ہما فی الدنیا معروف، اور دنیا میں تو اچھا رہنا۔ والدین بول رہے ہیں شرک کرو، شرک مت مانیے، لیکن یہ نہیں کہ ان سے ٹائٹ بات کریں گے، یہ نہیں کہ ان کو گالی دیں گے، ہاں بات چیت اچھی نہیں، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ والدہ والد صاحب میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ چاہے 10 بار بولیے، مجھے 1000 بار بولیے، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ بات کو سمجھیے میری، میں یہ چیز غلط ہے، آپ سمجھائیے ان کو، समझ आप, लेकिन आप उनसे चिड़चिड़ नहीं कर सकते, उनको बुरा भला नहीं कहते, उनको गलत नहीं बोल सकते, मतलब इन द सेंस कि उनको वहां मुंह पर आप बुरा भला मत बोलिए, आप ये कहिए कि बात गलत है मैं नहीं सुन सकता, लेकिन आपको गाली देने का, धक्का देने का, मारने का, पैसा रोकने का, खर्च ना करने का हक नहीं, वो चालू रहेंगे। वो बिल वालिदैन एहसाना, वो वालिदैन उसने सलूक करो, इसलिए कि मुशरिकीन ने मक्का अपने वालिदैन से उसने सलूक नहीं करते थे, और अफसोस की बात है हम भी आज अपने वालिदैन से उसने सलूक नहीं करते हैं। हम ये तवक्को करते हैं हमारे बच्चे हमसे उसने सलूक करें, लेकिन हम अपने वालिदैन से उसने सलूक नहीं करते हैं। हम ये तवक्को करते हैं हमारे बच्चे हमसे बात करें, लेकिन हम अपने वालिदैन से अच्छी बात नहीं करते हैं। हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी अगली नस्लें हमारी इताअत फरमानबरदार हो, लेकिन हम जिनकी नस्लें हैं हम उनकी इताअत फरमानबरदारी नहीं कर रहे हैं। समझे ना, देखिए ना, मैं चाहता मेरा बेटा मेरी फरमानबरदारी करे, लेकिन उसका जो दादा है, जो मेरा बाप है, मैं उसकी फरमानबरदारी नहीं करता। ये हाल है आज हमारा। तो कहा वो बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन से उसने सलूक करना। तो अल्लाह और उसके रसूल के बाद दुनिया में किसी की इताअत और फरमानबरदारी है, किसी पर खर्च है, किसी से उसने सलूक है, उसका अगर कोई मुस्तहिक है तो सिर्फ और सिर्फ वालिदैन, उसके बाद सब कुछ, और वालिदैन में सबसे पहले माँ। एक रिवायत में अबू दाऊद की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, मेरी खिदमत का मुस्तहिक कौन है वालिद माँ बाप में से? तो कहा तुम्हारी वालिदा, कहा उसके बाद तो कहा तुम्हारी वाल, उसके बाद तो कहा तुम्हारी वाल, उसके बाद कहा तुम्हारे वालिद। एक रिवायत में फरमाया किसी ने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला किसका है? तो कहा माँ का, कहा दूसरा तो कहा वालिद का, कहा तीसरा तो बहन का, चौथा तो भाई का, और कहा उसके बाद जितने नज़दीक रिश्तेदार है और जितने नज़दीक रिश्तेदार। तो उसने सलूक करना है। तो वालिदा दोनों में, वालिदैन में सबसे पहले, फिर वालिद आ गए। तो वालिदैन से हमें उसने सलूक करना है हर हाल में, चाहे वो मोमिन हो, काफिर हो, अच्छे हो, बुरे हो। आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करेंगे। आप अपना जवाब देंगे अल्लाह को, वो अपना जवाब देंगे। अल्लाह ही नहीं पूछेगा तुम्हारे माँ बाप अच्छे थे, तुमने अच्छा सलूक किया क्या? अल्लाह पूछेगा तुमने वालिदैन से कैसा सलूक किया? उनसे पूछेगा तुमने औलाद से कैसा सलूक किया? वो अपना जवाब देंगे। समझे आप? लेकिन औलाद को हक नहीं अपने वालिदैन को जवाब देने का या सजा देने का, अगर वो गलती पर हो भी तो। समझ रहे हैं बात को? इस बात को याद रखें। वला तख्तुल औलादकुम मिन